أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلو برای عزیز سلام خود رحمت خود هدایت خود لسلام حمی کسابه ان شاء الله رحمان. برای عزیز از ویگاف صحبت من ویگاف دسمش به قرآن و فرضیت دسمش جو قرآن تی از دو نقطه دا افندم آیت کی بخونم. خدای علی جل جلاله دبی ای او کسی و ایمان هنیه بخودی وقتی که هون رابون لمیجی هون روی خو درسگی خو حتا بیلگی خو دست خو حتا بیلگی خو سر خو ونا بشون افندم سر خو مسح بکن و افندم نگی خوشی حتا نی توپوغا حتا گزکی هستیا بشون. اگر هون جنوب بنه اگر هون جنوبن بوی عبدستی آخو هلدن اگر هون نخاشن یا خودتا هون ده حال یولجلغی دانه دوی درمی دان و یا خودتا هون افندم چونه هلای یا خودتا که هون دخونمشی جنابونه یعنی که افندم جنسی مناسبت تماس بکرنا جنسی مناسبتی بونه دوی حالی دا وقتی دوی اسنائی دا که هون ریوی بن که هون افندم نخاش بن که هم آب ندیت به دوی حالی دا اوه که خالیه که تمیز و تیمون بکن و دست خل خالیه بخن روی خوب بدن و درسک خوب بدن بوی و مسح بکن. خدای علی جل جلال و جوارا افندم زورلخ ناده کشاندنه خدا دخوازه که جل جلاله و بوی و تر تمیز بکه و احسان خو نیمت خو لسر و تمام بکه و ملمشت به که هون شکر بکن جوی خدای را. مائده سوره سی آیت ششا و صلی الله و علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.